Murmuri. Benvinguts una setmana més al nostre Murmuri. Al llarg d'aquesta hora us acompanyarem Carlos Quecano a la producció, Marc Augé al control tècnic i Patrícia Palomino, qui us parla. Ja sabeu que teniu les portes obertes a la nostra cita setmanal, ja sigui a través de Radio Tiana, de clubescanerfm.com, de Ràdio Caldes o la immensitat del món d'internet a través del nostre blog murmuri.blogia.com. I avui comencem amb una de les bandes que s'han proposat trencar les pistes de mig món. Parlem de Friendly Fires, una banda britànica que ens porta unes cançons amb clara inspiració de grups com els Claxons o The Rapture. Tot i no presentar-nos res especialment nou, aconsegueixen complir el seu objectiu, és a dir, entusiasmar-nos i fer-nos saltar amb temes com Jump in the Pool. I continuem amb una de les bandes revelació d'aquest any amb el seu folk pop experimental, a vegades hipnòtic, amb veus tan fràgils que tendeixen a la desafinació. Parlem d'Alba i Aleix, un dels projectes renovadors del folk psicodèlic més sorprenents dels últims anys, amb una música que remet a bandes catalanes de principis dels 70, a cantautors americans de la mateixa època i a bandes de folk actuals de tipus més experimental. Sempre buscant el seu propi so, han aconseguit un poc, en un poc temps, un repertori sorprenent, gairebé màgic, on el Els passatges bucòlics i campestres es barregen amb l'ansietat urbana, la urgència de la joventut i les seves preguntes i respostes desorientades. Sones ha editat el seu àlbum de debut amb temes com El camí d'herba vermella. I el proper dijous teniu una cita al recent estrenat Sant Jordi Club per gaudir del directe a vegades orgàsmic de la banda islandesa Sigur Rós. Vindran a presentar el seu nou àlbum, que ens arriba després de l'aclamat TAC i de l'edició del documental Heima, un DVD que recull la gira realitzada per 15 localitats d'Islàndia durant l'estiu del 2006. Aquesta banda és una mostra de com la llengua no és en cap cas una barrera per comunicar, i és que ells es continuen cantant en la llengua materna i conservant les seves arrels culturals, i ningú s'atrevirà a posar en dubte que, tot i no entendre una paraula del que ens estan dient, ens aconsegueixen emocionar. Oh, I continuem amb l'esperit positiu i optimista que ens porta a la següent cançó de The Wave Pictures. Aquest any han publicat un disc instant Coffee Baby, ple de melodies pop perfectes i un so ple d'autenticitat que és un dels millors àlbums de l'any i que ha convertit aquests tres joves músics britànics en la gran esperança del pop independent. Escoltem Friday Night in Loughborough. You walked all the way from the Griffin to the moon and fell. Threw up outside the curtain, and that's where you fell. And that's how you ripped your tights, but you made it back on your feet all right, with the girl from Baker's oven holding back your hair. The girl from Baker's oven holding back your hair. The garden had a three for one on beer and I was gone. I picked a fight I couldn't finish with a marine from the village he won. And sometime later on his birthday he made the pages of the Leicester Mercury. Get it out for the lads, get it up for the British, get it off for the town, let it down for the village. The floor. We'd run out of conversation two Friday nights before. The room was spinning, I wasn't dancing. The beat was much too old for dancing. My feet followed my neck and found the door. I wish I didn't have to hang out here anymore. Walton on the Wolds, with a head like the waltzers, bruises and ashtray clothes. And in the evening when you wake up, you will slap makeup on the makeup that you slapped on the skin the night before. That you slapped on the skin the night before. Conor O'Byrne segueix amb la seva carrera prolífica imparable. No es pot esperar menys d'un autor amb una precocitat inusual. A l'edat de 14 anys ja havia gravat un disc, que tot i que en solitari debutava 4 anys després. Corria l'any 1998 i 10 anys després Bright Eyes ja han ocupat les portades més prestigioses ben merescudament. Aquest any ha tornat amb un nou disc en solitari i sota el seu propi nom, amb el qual continua amb la tradició americana amb segell de la casa. N'escoltem el tema Eagle Eye on Paul. Saw an eagle on a pole. I think it was an eagle. Watched its shadow fly across the cement. I woke up in the snow. All the trees were crowds of people. No coat, no shoes, no idea where they went. I followed the fence line thin, back where the yard begins. My woman, she stood crying like a man. So where have you been? Where have you been? I thought you said that all of that was done. El cielo es azul. Just don't go telling everyone. Thought the kettle was a train. Thought that Monday was a door frame. I tried so hard to finally settle down. Heard the fire pop and snap like a tack piano rag. I never could get used to happy sounds, but I hope the world's exposed. A cruel and elaborate hoax that convinces me to walk without a cane. What can you do? What can you do? I always heard that what is done is done. El cielo es azul. Just don't go telling everyone. Don't ever quit those boxes in the attic. Baby shoes and taxidermy dreams. While the ashes of the dead, like a dandelion head, explode and then are scattered by the breeze. It's such a long way back to all the fun I had, when nothing ever seemed to bother me. But what can you do, child? What can you do? Sleep neath the stars and toil in the sun. El cielo es azul. Just don't go telling everyone. El cielo es azul. Just don't go telling everyone. Saps com sona un murmuri? Vine i escolta'l. Creador i experimentador sonor d'origen i accents baleàrics, Marcel Cranc ens presenta les cançons del seu nou disc titulat Ara, la continuació del sensible i enigmàtic Animal Fràgil del 2006. El nou disc combina guitarres i violoncels amb pinzellades d'electrònica i sense oblidar, com sempre, de fer una afectuosa mirada vers la chanson francesa. Avui presentem aquest nou disc saludant a Miquel Vicent Sastre. Benvingut al nostre programa. Hola, com va? Doncs comencem a parlar d'aquest segon disc, que no sé si després de tants anys i de tant de temps dedicat a la música, tu també has sentit aquell vertigen a l'hora d'afrontar el segon disc com a Marcel Cranc. Sí, sempre diuen que el primer és fàcil de fer-ho i el segon és més complicat. De fet, són molts de projectes que he fet durant molts anys. Les coses tallaven en el primer disc o la primera maqueta. Per tant, estic molt content que Marcel Cranc ja tingui dues entregues. Crec que és per felicitar-nos a tots els que han col·laborat en aquest projecte. En aquest cas, doncs, Alter Ego, perquè doncs, ja com vam parlar amb tu a l'altra ocasió per presentar-nos el teu primer disc, ja vam comentar que realment tu dediques doncs, tota la teva vida a la música, l'altra part doncs, a música contemporània, ja sigui també per teatre. És a dir, que no tota la teva vida és Marcel Cranc, però si més no, suposo que t'ha donat alegries, no?, al llarg d'aquest temps, si has tornat amb una segona entrega? Sí, perquè escriure música contemporània a vegades és igual que escriure qualsevol tipus de música, no hi ha res estrany, però a vegades sí que pareix que és més entrenar tot sol, com un corredor de fons, no?, que entrena tot sol i que escriu a casa seva una partitura que se suposa que algú ha d'estrenar, no? Marcel Cranc me dona l'oportunitat de tocar en directe, d'intercanviar-me coses sense gent, no?, en el públic que ve a veure-nos. Per tant, me dona unes satisfaccions, o m'està donant unes satisfaccions que en la música contemporània no havia arribat a aconseguir, no? Uh-huh. I per tant estic content que això funcioni. El teu primer disc vas decidir titular-lo Animal Fràgil. Passat aquest temps has deixat enrere la fragilitat? No ho sé, jo suposo que... Mira, ahir mateix ho pensava, vaig pensar, segueixo sent el tipus fràgil que som, no? Ho explicava a un blog que tenim que deia que en el principi, abans de començar el concert, un està nerviós, la panxa li fa qualque cosa, no? I sempre està intranquil, a menys que passarà, no? I llavors es ve el concert, i el concert un ho dona tot. No, som un mèdium, també som un canal, no? Per allà on passa la música i passen els espectadors. En canvi, després, quan acaba el concert, doncs l'animal fràgil, no? Doncs el mateix de sempre. I aquesta sensació sempre és agredolça, però en el mateix temps és única. Ara feies referència al blog que teniu, un blog que d'alguna manera doncs, també et serveix per donar-te més a conèixer, de mitjà de comunicació també amb la gent que escolta la teva música. Per tant, doncs, hem de deduir una vocació de diàleg directe i de necessitat de diàleg amb la gent que t'escolta, no? Sí, jo crec que és bàsic. És a dir, evidentment, jo no faig música per mi mateix. És a dir, no m'agraden els artistes que pensen en un públic, no? I no m'agrada, i és evident que qui escolta la meva música ho pot veure, no? Que no m'interessa arribar al públic fàcilment i directament, però sí que m'interessa que hi hagi un públic, que hi hagi una comunicació, no? Que vengui gent en els nostres concerts i hi hagi gent que compri el disc. Si no, no tindria massa sentit. És a dir, jo podria seguir fent feina a que meva tot sol, que és el que faré segurament tota la meva vida, sense necessitat de mostrar-ho a ningú, no? Però sí que ara, en aquest moment, tinc la necessitat d'intercanviar aquest missatge, aquest projecte, no?, entre la gent. I quan veig que hi ha un feedback, quan veig que la gent escriu missatges, quan veig que la gent ven els concerts i s'atura xerrant a nosaltres i això, jo veig que funciona, no? Pot ser un públic minoritari, però funciona. I això és molt agradable. Un públic minoritari, però s'han complert les teves expectatives quan vas decidir formar doncs, aquest projecte de Marcel Cranc i realment composar el que et vingués de gust i crear un disc i la gent el comprés i anés als teus concerts. Què vas pensar que resultaria tot plegat? Jo sempre he dit que el primer disc jo simplement ho feia per la meva família i per demostrar que era capaç de fer qualque melodia, no? Sí. Doncs, la música contemporània tot eren estructures sonores i vaig pensar això. Clar, després, davant com va funcionar el disc i van muntar un grup per posar en directe aquesta idea, potser la cosa ja va agafar una altra dimensió, no? I ara, quan hem arribat en el segon disc, fitxat per una companyia discogràfica nova i tot això, la colla torna a agafar una altra dimensió, no? Per tant, jo no intento no pensar en el que succeirà demà, o intento pensar com els futbolistes, no? Partit a partit i que seria concert a concert, no? Intentar enganxar la gent cada vegada que estem damunt d'un escenari. I precisament, doncs, aquest segon disc té com a títol Ara, que és el nom de l'àlbum, una reivindicació de viure el present, com tu deies ara, o també una crítica a l'actualitat? M'agrada aquesta doble versió que li dones. Jo crec que és un crit de guerra, no? Que ara és el moment de canviar coses i no se pot esperar, no? En absolut res, no? Tot s'ha de dir en el moment en què una ho pensa. A vegades, fins i tot, si m'apures, sense reflexionar-ho massa, no? Deixar-se dur una mica per l'instint, no? Sobretot en moltes coses, sobretot en l'amor, deixar-se dur per l'instint. Però significa això, ara, és un crit de guerra que significa trencar-ho tot, en tot el que succeeix en aquest món que ens estan venent cada dia, que és tan complicat, no? I en el mateix temps, ara, intentar sortir cap a de fora i cridar, no? Seria aquest el missatge. Però no tens por les conseqüències, perquè les persones que som, i m'incloc, impulsives, després hem de patir aquestes conseqüències, eh? Sí, però jo crec que estan a vegades tan miserable el que hi ha en el món exterior. I en el mateix temps, fent un paral·lelisme a l'antic disc, tan fràgil, no? Que deixar-se guiar per distints, jo crec que fins i tot a vegades necessari i terapèutic, no? Perquè jo penso que tal vegada jo m'he passat molts anys de la meva vida creant a casa meva o damunt d'una partitura, seguint uns esquemes molt programàtics, molt... Tot ben estructurat, no? I record quan era un infant i tocava el piano que anava i improvisava i jugava amb aquelles notes, aquella sensació de jugar, no? Aquella sensació de tornar a sentir les coses per primera vegada. Això només te dona l'instint, no? I això és important sempre conservar-ho. Quan parlem d'instint, molta gent doncs, ho relaciona precisament amb l'instint animal i precisament en aquesta contraposició de racional animal doncs, també girava el teu primer disc, que recordem que a la portada del disc també vas triar un animal, que precisament Marcel Krank doncs, també tens el nom d'animal. Aquesta lluita entre raó i natura, entre una mica tot plegat, realment forma part de les teves preocupacions? Clar, és que si ho miram, jo crec que la gent que pinta o que escriu o que fa música només sempre fa la mateixa cosa, no? I la revisa i la revisa i li va fent revisions i reinvencions, no? I tal vegada, així com ho dius, que ha estat una opinió super hermosa, crec que, clar, hi deu haver un univers, un univers de Marcel Krank que gira i dona voltes, que ho intenti d'una altra manera, o sempre estic potser intentant xerrar de lo mateix, no? I tal vegada això es present. També és molt present la naturalesa en la meva vida, el fet de que no visc a un mitjà urbà, sinó que visc al mig del camp. Jo crec que reflecteix a vegades molt les lletres que faig i reflecteix també l'univers de Marcel Krank. Però tot i que parlem de natura, no has abandonat els temes universals, com són les relacions humanes, protagonistes en la majoria de les teves cançons, i com deies també l'amor, que és com una reivindicació també, no? Sí, he intentat que continuar. De fet, jo crec que no només s'escriure sobre aquest tema, no? Sobre les relacions humanes. He intentat continuar en la mateixa... Jo suposo que tampoc és que sàpiga escriure més d'una altra cosa, no? He intentat xerrar sobretot d'amor, de relacions humanes i d'estimar-se. He intentat fer-ho en aquest disc des de molts caires diferents, no? A partir de xerrar de coses com la guerra o a partir de xerrar de la terra, no? Però sempre a gent com a principal horitzó la idea d'estimar-se, no? De l'amor, no? I ara que tothom parla de crisi i que sembla que tot està ple i tenyint-se de pessimisme, sorprens amb unes lletres més optimistes que el teu àlbum anterior. No sé si això és una percepció equivocada. No, jo sempre, inclús l'altre, potser em vaig deixar dur un poc en massa per l'ambient francesat, no? Sí. De segon quins autors, no? Però en aquest tenia clar que encara que xerrés de coses tràgiques o de coses terribles, sempre hi havia d'haver una llum en el final del camí, no? Una llum que de qualque manera marcàs una esperança, no? De que tot pot canviar a millor. Jo intento viure d'aquesta manera, no? Quan una cosa no funciona sempre intento pensar que no pot durar mai un mal, no? Que a qualque moment després de la tempesta ha de sortir un sol, no? I he volgut transmetre això en aquestes lletres. Ah, com deies, en aquest segon disc l'edites en Primeros Pasitos, un segell independent mallorquí, canvies de discogràfica, has preferit en aquest cas quedar-te amb un segell de la terra, no? Sí, perquè és molt més fàcil comunicar-se, no? I a més, jo no hagués plantejat una altra opció, no? Per intentar, així com estan els segells avui en dia, els segells, diguéssim, independents, no? És que fa risc sempre qualsevol cosa mostrant el teu treball. Sí. Primeros Pasitos és perquè jo els ho conec, sé el seu treball, sé que cuiden i mimen cada grup que tenen. A més, funcionen com una empresa de management, és a dir, que aconsegueixen concerts, que jo crec que és el futur de les discogràfiques petites, no? A part d'editar, aconseguir concerts de l'artista, no? I se mouen entre Madrid, Gijón i Mallorca, no? I crec que m'ha donat una possibilitat bastant important de fer un vot de qualitat important. Perquè en aquest cas, el fet de cantar en mallorquí, no has notat que t'hagi tancat portes, o sí? Vull dir, com a projecció més enllà de les illes o més enllà de Catalunya, etc. Cap a Europa no hauria de ser. Ja. Ja ho serà, perquè això és així, no? Sí. Però cap a l'estat espanyol, evidentment, el tema està com està. El tema de les ràdios, el tema de la infraestructura, dels mitjans de comunicació, està d'aquesta manera i és impossible fer res, no? Però jo sempre penso, i ho dic sempre, no? Quan un grup com islandès, com Sigur Rós, és capaç de cantar amb islandès i tocar per tot el món, clar, no? O com un grup que ara no recordo el nom, que canta que una llengua de l'antiga Unió Soviètica i és capaç de fer gires i tocar i a més d'una infraestructura de molta de gent darrere el grup, no? Si això és capaç de fer-ho, és que és possible que hi hagi una Babel de llengües, no? Però clar, també és món anglosaxó, és molt important i lluites contra moltes coses, però no m'interessa. Jo si puc tocar un poble de Mallorca o si puc anar a tocar un poble de Catalunya i hi ha poca gent i al final hi ha una comunicació, jo ja som feliç, me'n vaig a lleure, me'n vaig a dormir havent complit el meu objectiu. Molt bé, doncs nosaltres volíem presentar aquest nou disc de Marcel Cranc, aquest nou disc titulat Ara, i ens quedarem amb un dels nous temes, un tema que es diu Hi haurà, un dels més, no sé si tristos, però a mi sempre m'atrauen aquests temes més tristos, per això el posarem. I què me'n pots dir? Sí, clar, és possible, fent una visió trista, perquè s'ha tornat, o hi ha un leitmotiv o una frase que se repeteix que diu no hi seràs tu, no? I no hi seràs tu, si ho penses, a vegades pot ser positiu, en el sentit de que pot ser que sigui trist, dir no hi seràs tu, estic fotut perquè tu no hi seràs, no? Sí. O també pot ser, vinga, endavant, no hi seràs tu i res me podrà minvar el meu camí. Tot continuarà igual, tu no hi seràs, però el meu objectiu, el meu horitzó està allà intacte. Molt bé, doncs una lectura també positiva. Miquel, moltíssimes gràcies i que hi hagi molta sort amb el segon disc. Gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia. Adéu. Hi haurà llavis que m'esperaran. Seràs tu. Hi haurà terra sense explorar. Hi haurà portes que hauré d'obrir. Hi haurà carícies per descobrir. No hi seràs tu. Continuem amb una altra de les propostes musicals que ens porta la discogràfica More Music. Parlem de It's a Musical, un duo de Berlín que acaba d'editar el seu àlbum en comú sota el nom de The Music Makes Me Sick. I tot i que ens arribi des del segell insigne de l'Inditrònica, aquest és un grup eminentment pop que veu directament de fonts sueques. Escoltem el tema que dona nom a l'àlbum. Say nostre Murmuri 94 recuperem un dels temes més significatius de Blur, i és que els anys 90 és una època eminentment britànica, i concretament el 1994 és un any de lluita aferrissada entre el Park Life de Blur i el Definitely Maybe dels Oasis. Aquesta batalla va esdevenir no només una lluita de posicions a les llistes i predileccions als mitjans, sinó també una onada d'afinitats i rebutjos entre els seguidors d'un grup i de l'altre. Aquest avifament va també, i aquest ambient va fer que la premsa reedités els vells enfrontaments generacionals entre els partidaris dels Beatles i els Rolling Stones, i que aquell període concret de la història musical del Regne Unit es qualifiqués de Britpop, evocant les essències d'una manera de fer genuïnament britànica. Esperem que disfruteu recordant Park Life. Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as a morning suit. Can be avoided if you take a route straight through what is known as John Scott Brewer's group. He gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. I want, except on Wednesdays when I get rudely awakened by the dustman. I put my trousers on, have a cup of tea, and I think about leaving the house. I feed the pigeons, I sometimes feed the sparrows too. It gives me a sense of enormous well-being, and then I'm happy for the rest of the day, safe in the knowledge there will always be a bit of my heart devoted to it. And it's not about you joggers who go movent de les Illes Britàniques, perquè el proper diumenge The Wedding Present estaran tocant en directe a la Sala Apolo per presentar el seu nou disc titulat El Rei. Des de mitjans dels 80, el grup liderat per David Hedge és, amb el seu pop musculat, un referent de l'espectre indie internacional. Després de 3 anys de silenci, de projectes paral·lels i de gira de Take Mountain, The Wedding Present tornen amb un disc ple d'intenses guitarres, emotivitat desbordant i, com sempre, cançons memorables. Anem fent boca del concert escoltant Spider-Man on Hollywood. I thought I saw a superhero, but it was just Spider-Man on Hollywood. I thought I saw a supermodel, but she had hair where I don't think she should. And this can be a parody of what they first appeared to be. I thought I saw a flying saucer. Just an aeroplane. I thought I saw Winona Ryder, but my eyes were Murmuri, amb Patricia Palomino. El murmuri d'avui l'acabem invocant a Santa Rita amb el nou disc de Conxita, la banda barcelonina abanderada de l'anomenat Pop Trist. Amb aquest treball el grup recrea de ple el seu univers de melancolia i és que amb el disc Santa Rita, Santa Rita invoquen la patrona dels impossibles per demanar-li una vida més lenta, plena de coses que durin. Ho fan a través de 12 cançons de melodies més fosques, simples i despullades i amb una instrumentació més electrònica que sembla complir les cançons de llàgrimes. Ens acomiadem amb el tema titulat Cor de panxa. Fins la setmana que ve. Dels budells n'he fet un cor que em serveixi per anar fent, anar tirant i anar aguantant el que em toqui d'aguantar. Dels budells n'he fet un cor que em serveixi per anar fent i espero que em funcioni aquest cor meu fet de panxa. És un cor fet de menuts, d'intestins grans i petits, de pedaços de budells i de vísceres d'estómac. Que és un cor fet de menuts, d'intestins grans i petits, de pedaços de budells. És un cor tot fet de panxa. Ja veuràs com anirà bé, que per les coses del cor, pels amors trencats, perduts, traïts o mai somiats, pels desitjos mai complerts, per la vida en general, el que cal és tenir estómac, vols anar-m'hi a provar el meu cor. És un cor fet de menuts, d'intestins grans i petits, de pedaços de budells i de vísceres d'estómac. Que és un cor fet de menuts, d'intestins grans i petits, de pedaços de budells. És un cor tot fet de panxa. Així per anar fent, anar tirant i anar aguantant el que em toqui d'aguantar. Dels budells n'he fet un cor que em serveix.